سورۃ التحریم مدنی سورۃ ده په ترتیب د سورتو د قران کریم کې پخ پیتم نزول کې اورستو د حجرات یو سل و داوا د سورۃ دا خلاصه د با سبقا طریقه د قران قاعده د قران دا د څو سورتونو په یو مضمون بوزي نو اخر کې یو سورت راوړي چې تمام مزاوین باندې روشنايي واچي بدل تم د ذکر هر کله چې رد دا امور وشو چې په سبب داغي تاثر راځي تنګي نو نبی علیہ السلام ته وایي چې بزان تاثر مراوله تنګي مراوله چې په امت دی هم تنسیار آنشی نو دا داسی رسمونو رد اکرا نو زکه متصل ورپسراو یا مخ کی ویلیو پتلاق سرم خد جدا شی حراب شی نو دلتم ذکر کئی پزان بانی بندنکی زرانا رزکه متصل اور پسراو یا مسجد زراوی اوصاف ذکر کړیو دودل تم ذکر کړي اوصاف مسجد زنانه او اوصاف په اعتبار د عزت سره هیڅونه ذکر او عزت ته ذکر کړي په اعتبار د عبادت او پدېوالي سره رزکه متصل اور پسراو د صورت حاصل او مقصد دا دی تاثر ځان باندې مراوله وجد عاشو نبی صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها کرم غبینه پړل ام المؤمنین عائشه او ام المؤمنین حفصه رضی اللہ تعالی عنہما اوی د مینې زیاتولو د پاره مشوره وکړه چې راشه موږ ورته وایو چې ستاد خپلې د ګوی راځي څنګه چې حدیث او د مفسرین رائے دا سی ذکر کو ورتوی استاد خپلنا د عرفت فاصله عرفت کو د جاول ګوی راځي دا غیر ګل ګوی راځي عرب یو بوټه دی هغه چې سیوال کې نو دا شی وزن د ګوی لکه ګندانا یا سارانه پیاد دا من دا مشابهت مانه که بوٹه دلتا نشتر گنام سبکو بسال لکه اشباه و نظایرم فقهاو دا سلی کلی دی مسئله نظیر بزر کشتاو کنه دا مسئله لکه منگو آئی بیداتا غشیده چی دا خیر القرون کی داغی نظیر و مثال نشت اینی دانی و دا دسی جماعت جوڑولو کنو تو سفر نو کنو وہ سب جوڑول شتا دے کنا دیر سا جوڑتا مدرسہ و کنو سفر دلانی صحابہ ناسو نظیر شتا دے ایل دا سنو خبر دماغ من پوش ممانو زکاو دا بیدات نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل شرد ابوی رازی یو خودی که عذاب تا اشاره دا چه خضا و خاون که دفلین ابوی رازی نو صفائی دی کئی سی علاجی کئی چیو بل تا تینا نفرت سبب و نگو ایسی رو بیا با دیو بل نلریش نو دا دغه چې زما بیا غوین نو کوم زینت سره ولزم او دا خبره عائشه رضی الله تعالی عنها ته وویل چې نه به زما زینت سره یا خود دی وځي نه چې ګوی دې مغرا ته غوین را کوي چې زم ما غو خرم هغه به خپتیږي نه به زم دویم دا چې دیوی بدګنی زنه بسن نو الله وی ولی دی فزان باندې جای شه تاثر مراو جماعت جوړوا مرګتیا کوا خو تاثر مکولک څنګه پیران راهبان چې فزان باندې شه منکې ډوړې باندې فردا باندې فر ولی تنشیا راوی قومت به تنشیا شي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل نبی الاسلام ته میوه ډیره پسند و او غوین ابن سید الناس مشهور ادیب او لغوی په خپل کتاب مختصر کې وایي چې دا حلوا معنا الثمر ایوا زکه دې کې د چا تصرف نه هوغواله شاید دا عرفت غوټي د وجې نه دي کې ترشیدا نو د شراب سره مشابهت کوم شي نو هغه نه ځان ساته او غوی کوم دا مسله ده چا په خپل تصرف کې نه دی دا ورکړي دا خبر ای ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ده آغا حفصه رضی الله تعالی عنها ته راز افشا کړ هغه ته وویل ذکر دوانو اتفاق کړو دا دې روایت من د دې تعویل وکړو چې دا د محبت لپاره هر ورنوي چې د ساون ما سره ډېر محبت پیدا شي او محبت د زړه شه دی نو په دې باندې مؤاخذه نشته زړه ځان ته مایل کول نو په دې مؤاخذه نشته ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وی ظاهر ما تصیب وکړو الله د زړه اعلان چې کوم طرف ته ما زما اختیار کړ دا او د روایت واسط بل طرف ته علما هغه وی کدا شي مون کو تعویل کو ځا نو پدې کې یو نقصان ده چې دوار او مل مؤمنین درو بیوئے اگر بانے رہنے درو بیوئے دارنگلا دبن و پمنس کی اگا عداوتی ثابت کو چی خلق ہوئی چی در بیبیان و پمنس کی بمسو او نبی علیہ الصلات والسلام د دې رضا د پاره دا کارولې نورم په کې له ټول ذکر کوي نه وی وی حدیث په خپل ځای چې پرېګ دی او قران په خپل ځای باندې چې څنګه قران ذکر کړی هم ده تا نو دا اخره یا دا د دروغ مسله د من نوځي چې دې دوان ورته دا سي اتفاق کړ چې دا نه وایي د په حقیقت عمل کوي چې عام غبین کې کله کله چې مچي په دا ګلونو کینی او دا وې نه جوړې نه وي راځي نو الله به حدیث په خپل ځای پای ورنه دا به مطلوب شي او دا به وګرځي سدن للذریعہ چې پیغمبر ته وایي ولو اشرکت شرک کړه نو دلته هم دا او حکم دی یادې پیغمبر او حکم عام کړي لکه مخکې چې ویل یا ایوه النبی مناسب سو طلق تو کن کته طلاق هل تسو طلق تو نو دا داغی تفسیر کی نو اغسی مضمون دی نو دا مان شو گا نبی اشکال نشت دی او کدا شی نو دا پخپل زی برابر اول نمون گوی دا اجتحادی غلطی دا او ربانی پوش او مجتحید لسی یو اجن د دین بل اشاره نه اے پیغمبران او دلته د حرمت نه حرمت شرعی مراد نه دي بلکې بندول دي نو بیا حدیث په خپل ځای پاتې شو ځکه شرعی حرمت نه دي کنه بندول څنګه نه به فرم جتا چې سب کېږي نه به فرم د پاره د تطیب خاطر د ازواج اذا ټول سترګې یې په شلکه سورۃ الاحزاب کې ولي تحرم ولي باندې پزان باندې هغه شروا کړی دی الله تعالی نه لټه ته مرزا ته رضا منځیا خوشاله ول ازواج کا د بیبیانو خپلم الله بخونکي مهربان دی یقینا مقر کړی دی الله لکم تاسو لرن ولي اذبای که مراد تل ترا لکن لکم تاسو لرن تحلتا حلال والی ایمانکم دا قسمون استاسی یہ روایت دا جواز استاسی قسمون اللہ مددگار دستاسی او دا اللہ او حکمت والدین او کلم اثر النبیون پټ خبر او پیغمبر بازي بيبيانو خپل تا حديثن یو خبره پټ او نبی اسلام بازي بيبيانو سره ني جرګه خبره یو خبره او فسرین دغه خبره ذکر کړي ولما نبأت به هر کله چې خبر ورکو دې خدي به په دې خبري دی بی بی پلیتا حفظی تیویینا رضی اللہ صلی اللہ و اظہرہ اللہ علیہ اوخکارک لاللہ دا خبران علیہ پری پیغمبر بانی یعنی پوہ کو اللہ پیغمبر پری خبران عرفان بیانی اکلو دا بازی خبری و آرد و مخیوارو لدا بازینا مطلب دا دے امیر مشر دا کور دا سی دی نکی شاخیر پوری خبر اٹھولو کی شرمائی بس اشارہ دیو کی کافی را ہر کلا نبا اہام چی پو اکڑا دی بی بی لران پدی خبری نویل چا پو اکڑا تا لرا پدی نویل پو اکڑا ما لرا پو ازاتو خبردار اللہ را تویری چتا بلی تغینا کڑی راز زفتار کڑی ان تتوبا یعنی تأثر ما پیدا کر چی پا نبی بانی تکلیف راشی دون بین مکہ ہوئی چی پیغمبر تنکی اپنا تکلیف راشی تأثر پیدا نکی مینک ہوئی دا امیر سرا مینک ہوئی تکور امیر سرا خاون سرا او دون مکوی چه تعصر تنسیہ پیدا کری آغا پا مشکلاتو کیوا چھو مکچری اگر زیدی دیو اللہ تا فقد صغت قلوبو کمان ورنا مائل شوی دی زرن استاسو ورنا یقیناً مایل شوی دی دزرن ستاسو و این تبار اوگر که خلافو کی دیو علی دا دی پیغمبر یقیناً اللہ دوست دادم او جبریل و نیک بومید نیکان دا مومنانونا او فرشتی پس دادینا امدادیان مددگار امدادیان دی معاوینین دیدو که خورلن خلافو کی نصبو زرد چرف دادم که پریگیری دیولا خلافو کی و را بولی دلرا ازواجن بیبیانی بدل بکی نیرا بولی دلرا بیبیانی غرمین کننا ستاسونا ولی تنگوی پیغمبر تعصر مکو منکوی خو تعصر مکو اللہ وی منکوی خو تعصر مکو چی نبی تنگی نبی و تنگوی و تالبای چکڑی وان من له خرشه سیوا کوبر وې دا لری ک الله دې نصیب یې نه ده مسلمات تابعداري مؤمنات ایمانداري مسلمات گردن خوذن کې الله تا مؤمنات ایمانداري قانتات تابعداري تائبات راګرځیدون کې وې الله تا عابدات عبادت کوون کې سائحات اوروجنيون کې یا سائحات الله د دین خدمت کون کې سیاحت امتی الجهاد طیبات سبوی مشرانی و افکار او سبوی پیغلی باکری نرسید ای ایمان والو کو انفسکم او ساتی دان پل پجیحاد و اہلیکم او خپل خبر اهل خپل دورن اوکه جهاد چې د دنیا تکلیف دیوم بچو اخر کې بجنت کوي هر صبر ته وبخلي شي دین بچ کې ځانونه خپل او بچي دورن چې اونه کې جهاد نه نه اوکه جهاد چې بالان داوی خلک دیول حجارت وکاني خشاک داوی خلک مقرر دی پدی اور فرشتی غلادن سخت کلکی شدادن سختی رسم ریوائی نا تاثر پیدا کی گی او سر دے گرانوالے سنت نا تاثر آسان کیا لا یاسون اللہ نا فرماری رکی دا اللہ ما امرم اغچ ہوئی دیو تا اللہ او کئی اغچی اوکموشی دیوتا دا اللہ دترم نو او آیا حاروط ماروط پوارکی دا آیا تنم گراڑو لیو خدا با واقع غلط را فرشتی چر پچلا اے ایمان والوں یا ایوہ اللذی نکفر اے کافروں چینکار مکڑی دا جیاد لا تا تذیرو لیوم بانی مکو اینن روز یقینن سزا بدر کولی جتا ساگ جتا سکول ہمیشہ اے ایمان والو توبو ایر اللہ اگرزی اللہ تا توبتن نسوا پگرزیدلو خالصو پگرزیدلو اخلاص یعنی توبہ و باسی اللہ تا توبہ خالص اخلاص بعض خلقو ویری چی توبتن نسوا یو سڑے و او دا سی خضو سر و گرائی اپرا و دائی اپرا دا غلط خبرت درو دلتا مراد دے اخلاص توبہ دا اسا سر دے چرف ساسی لری کی تاسی نا سیاتی کم مصیبتون استاسی او دن نا کی تاسی دن نا کی تاسی باغونو تا چروانی بای لان دی داغینا ولی چل بای باغا ورزو لا یخزی اللہ چه غمجن بنکی اللہ پیغمبر دی ممانا او بنا شربی اللہ پیغمبر او آغا کسان چیماندار دی سرد دنم نورو هم رڑا بئی ددوی یس آ بلی گی با بئی نائی دیم مخی ددوی نام یس آ روان بئی مخی ددوی نام او خی طرف تددوی یا رستو ددوی او وی بریو اے اللہ پورا کی منگ دا پارا رڑا دا منگا او بخنو کی منگ تا یقیناً تا پارشی باری قدرت والاییم اے ایمان والاو دا مسر یادی کئی تعصر رانشی یا ایوہ النبیو اے پیغمبر دا اللہ دا طرف من جہادو کا کفار سرم والمنافقین او منافقان سرم واغلوز علیم او سختیو کا پو منافقانو واغلوز علیہم او سختیو کا علیم پو منافقانو پدی منافقانو با ومعواهم جہنم او زید دی دوزخ دین و بئس المصیر او ډیر بد زید ورطلو او گورنک سورة التوبہ کی امدہ آیات راوڑے داولی مقرر راوڑی او دی سورت کی مراوڑی سورت سر مدنی دی اغم سو آخری سورتونو کیوں دائی اولی راوڑو دائی ذکر راوڑو چه سوک داونوی چیر دا مخینو سورتونو کی راغلیو نو سور توبہ کی مراوڑو دا یوصل وم دی نو سورتونو تنسشو بعد نو سور توبہ یوصل سو تیرو نو بیائی راوڑو سوک داونه وی آخری صورت کی بیا راوڑا نوار پسی یو صورت راوڑا نصر چی دا مسئلہ دا تبدیل نده دا بدلیدو نده دا مسئلہ مشہور ہوا چی منافقین سر جیحاج شتاو کنا کفار سر دا توری دا منافقان سر پجبی اجو تخبری کوا نور تسوائی اما نانا قرآن وی سختیو کده منافق سر یلون من الکفار دا خونیزدی بیدی نید دارن لغنیزدی کافر ام دارن کل ضرب اللہ بیانوک اللہ مثلا دا مثال رشتہ غلط وان فائدہ نورتی بیانی اللہ مثال دفارد آغا خلقو چه کافران دی خزدنو خزدلوت مفسرین وی دیتا پتنو یا آغا زمانه کی جواز ہو دی کار لیکن بیام دا پیغمبر شانس رخ مخالفت را دی نوی دیتا علم نو او دا ثابتیش انبیاء علی مرغیب نی جوند و سرون پتورتنو یو دویم دیر اشتی دا خزی و بشنک نی روست دنیا تا خی چه دون غرد خلقو خز اخفل نشی بچ کوری که بچ کی گی نو پا اخفل ایبان و پا اخیده اخفل عمل بان لکه سنگ چه بلار ده ابراهیم علیه السلام ویدوانا تحتا لاندی ده دو بندیانو مین عبادینا ده بندیانو زمان ننیکان فخانتا همان نو خیانتو کردی دوانو خلاف اکرو و بعد دوانو سرم نو خیانتو کردی دوانو تورسنو و بعد دوانو سرم دوانو انگیو سرم نو فائدہ ورنکرم دی دوانو سرم یہ دوانو پیغمبرانو انہما تدی خضورت خضورت دا عذاب دا اللہ نم شیع انہیس اوو ایلشون یا اوو ایلشیت قیامت دن نشیورتا سرد دن نکیدن کو لاڑ شیورتا سردتن کو مثال سر وضاحت کئی دا بغصد طریقہ و دا عربو اگر مثال دو تپیش کئی او بیانی اللہ مثال دا فارد آ خلقو چی ایماندار دی یعنی دا ایماندارو خضا دا فراون کلاشویر اے اللہ جوڑ کے مالران فلزان سران پور پا جنت کی او خلاص وکړي د فراعون او د بد عمل ددنن او خلاص وکړي د قوم ظالم نه دعای کړي مې خپل بیٹه کوئی سزا ورته الله رب العزت داسې خلق پیدا کړو چې د دین نه دی او د خباب رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته دیوال سره بیت الله تکیا باندې ډړوال من ته ډېر تکلیف را ناوې یا خباب رضی الله دا الله د دین مبارک ته په تکلیف کا پکې دا چې خلق مخکې تیر شوی چې په خینجو و دا غي وخی وسولې په وی د دین نه دی او ګمان دی به وسولی ولي یعنی ګمان دی به وسولی ولي وخه ولري شو خینجې نه ګمان دی الله عرب یو په سر کې خدای له دوبه په نړۍ او دی بل حدیث کې راځي چې کله د تکلیفونو والو اجر ویني یا به تکلیفه خلک چې ژوند دې تیر کړی په دنیا وای و په سینجو کاش کې زمون وخت کټ شوی او چې دا اجر مو کړی شو حدیث اس او مریم لور د عمران هغه چې پاک یو ساتم آسیا بیا یې پانسی کړی و مه خونه ټکو پانسی کړو پور کې تازه ورته و ما نقمو من الا ان يؤمن چې پاک یو سات فرش پن نو وکړو مون پدې کې بیر روحنان روح د خپل طرف نام یعنی په کلمې ده کون کون صحیح تصدیق او کو دی بی کلمات ربیان دا حکمو دا رخ پل کلمات دا رخ تصدیر کی حکم دا اللہ پا حکمون او پا کتابو دا اللہ او دا من القانتین دا تابدارون نصورت کی دا ذکر شون ارکان دی دا کور دی او کو دا بہر تنظیم مرگری دی مین دی کئی او بس او تاثر دی دا پیدا کئی چې تنسیا راشي په نور مزور دا شکار دي نه کې دا شي شرطونه دي نه دي چې بل باندې بیا سختی راځي یا سیرو ولا تواسب د نورو نه ممتازو لمت هر ما احل الله لك تحلت عبادكم دارن له ممتازو د نورو نه فلما نبأت به واظهره الله عليه او بتوبه النصوحه فقد صغت قلوبكما